Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei, hei, hei, hei, hei. En fantastisk mandagssending her på NRK P3. Radioresepsjonen er tilbake igjen etter alt for mange dager. Alt for mange dagers opphold, hva? Ja, det er sikkert noen som tenker det. Det er noen som tenker det, ja. Men så tenker folk også sikkert, ja, ah, deilig tre dagers pause fra den gjengen der. Det kan bli litt anmasende, disse to timene på formiddagen på hverdagene mandag til torsdag. Hei til deg, Tormann. Hei til deg, Steinar. Ser flott ut i dag. Ja, takk for det. Du har fått allerede veldig mange komplimenter fra den eldste av oss, nemlig Bjørte Paul. Ja, han har sagt at munkejakken har på meg, og det er en gammel, gråmelert munkejakke. Så han sier at den ser så godt som ny ut, og han mente det helt ærlig. Han sa det litt lavt for seg selv, mens han stirret ut av luften. Ja, og så tenker den ser veldig nuppefri ut. Har du gått over med nuppefjerner, eller? Nei, men nå er vel ikke nupping i bomull eller college-stoff så vanlig? Jo, det kommer noe sånn. Okay. Ja, jo, jeg synes det er ganske vanlig. Ja. Nei, nå tror jeg dere surrer litt, for det må i så fall være på innsiden at dere har problemer med nupper. Ja, kanskje det er på innsiden, ja. En vanlig bomullsgrense nupper seg da, ikke? Nei, men det kan det. Hvis det er ekstremt dårlig kvalitet, så er det nuppepotensialet også. Men har du strøket jakken din? Ikke strøket jakken din. Det ser så fin ut. Men du ser, du har jo da, du ser ungdommelig ut, ja. Selv om du begynner å, bli eldre, du også, Tore. Ja, det jeg gjør er jo at jeg har jo, altså jeg er jo litt større på forsiden enn på baksiden, for å si det sånn. Forklar. Nei, det var, ja, egentlig, det var litt utydelig bilde for meg. Ja, egentlig, jeg ser den. Det jeg mente var at magen er større enn korsryggen. Og på den måten så heldigvis, si. Det jeg skal forklare nå er litt hvorfor munkejakken ser så fin ut. Og grunnen til det er at når man har mage som er litt større enn korsrygg, så bretter munkejakken seg rundt magen, mens på korsryggen så, så glir den opp. Ja, men derfor er det viktig å strekke den etter vask i korsryggen, slik at den holder seg like langt foran som bak. Du skal være veldig glad for at du ikke har større korsrygg enn du har mage, for det, altså å ha bul på ryggen da, blir ofte sett på som mye mindre akseptert enn å ha en bul på magen. Det, men jeg skulle så gjerne hatt korsrygg foran, for å si det sånn, for det er lettere å skjule en bul på ryggen enn på magen. Det er sant, det er veldig godt. Er det sant da? Nei, er det sant? Jeg vet ikke. Nei, jeg er ikke så sikker om det er sant. Jeg tenkte bare å være hyggelig mot deg, så sier jeg at det er sant. Ja, det er kanskje sant. Bjørte, du ser også upåklagelig ut i dag. Tusen takk. Ha på deg en, vi er først inne på det, ta på deg en T-trøye som... en slags komi-T-trøye. Ja, komi-T-trøye, som det er ikke første gang du har på deg den. Nei, det er ikke. Det er den morsomme T-trøyen som spiller på et ordspill på Puma. Ja. Og i stedet for Puma så står det Koma. Og hva tror du den Pumaen gjør da? Ligger og slapper av. Ligger på ryggen og slapper av. Nei, jeg tenker jeg ligger helt utslått i koma. Er det ofte du kom, at folk kommer når du går forbi deg her i gangene, for eksempel NRK, og sier hei Bjørte. Morsomt, det, ja, det, nei, det skjer ikke så ofte, men jeg tenker at det kanskje de gjør sånn som du gjorde nå, inni seg. Ja, det er først det som egentlig er meningen med morsom t-skjorte. Hva er egentlig poenget med humor t-skjorte? Nei, jeg har egentlig aldri skjønt, for jeg har aldri sett noen bryte ut i latter på gata av morsomme t-skjorter, for det er vel mer underfundig humor på t-skjorter enn det ikke er for eksempel på revy. Ja, men ikke engang, altså den morsomme t-skjorte jeg hadde før, sånn Adidas. Gives you speed, ja. Den synes du var gøy. Ja, den har jeg ikke sett den. Nei, du går så lite med den, nei, noen grunn. Ja, den har blitt litt liten. Den har blitt litt liten, for du har jo også litt større mage enn korsrygg. Ja. Men jeg tror uansett om at det er ikke noe poeng med disse humor- og t-skjortene, så er det nok noen som har funnet ut at det er god butikk. Ja, helt klart. Det er helt en hebbi, altså... Folk gjør seg steinig på det grannet. Men det trenger ikke være komi, eller det kan være tøffe band eller andre ting. Filmreplikker kan det være. Ja, det kan det være. Jeg har blant annet en t-skjorte med filmreplikker på. Hvilken replikk står på den t-skjorten? Jeg tror det er den fra Big Lebowski, I don't roll on Shabbas. Akkurat, ja. Nei, den er veldig underfundig, da. Jeg kan aldri huske den replikken. Det er ikke så mange som har sett den filmen heller. I'll det... be back, for eksempel, er en mye kjentere filmreplikk enn akkurat den. Hasta la vista, bebé. Ja, også fra samme film. Yippie-ki-yay, motherfuckers, sier vel også Die Hard... Nå må vi... altså, I'll be back er noe annet. Ja, ok, akkurat. Det er samme fyr, men en annen film. Akkurat, ja. Hasta la vista, baby, er fra toeren. Og så, hva du sa? Jeg sa I'll be back. Nei, du sa Yippie-ki-yay, motherfucker. Ja, det er fra Die Hard, det vet jeg. Det er ikke Terminator. Jeg hadde film-t-skjorte der det stod I am Spartacus. Er det filmreplikk TV? Ja, det er filmreplikk. Fra filmen I am Spartacus? Nei, Spartacus. Bare I am i parentes foran? Ja, nei, det stod ikke i parentes. Det er fordi den som ser... I am Spartacus, i par... altså I am i parentes? Eller ikke parentes? Ikke, ikke parentes, men filmen heter bare Spartacus. Nei, T på T stod ikke stod. Jo, men bare replikken var I am Spartacus, og den er hentet fra filmen Spartacus. Det er litt av en one-liner. Jeg kan godt tenke meg den... Ja, det var bare en replikk. Hvor blir det av den t-skjorten? Kristoffer, Kristoffer, hvor er Kristoffer? Fra Mongoland, den kjente Stavanger-filmen. Ja, det, ja. Den t-skjorten sikkert skal jeg lage. Helt, da, ja. Vet du hva, nå begynner det, å pipe inn i ørene mine. Er det fordi vi har snakket for lenge? Ja, for grunn, ja, det er det. Jeg setter på et pip i ørene, og jeg synes vi har snakket for lenge, og da bør du egentlig ta for oss hva som skal skje i sendingen. Det vi skal gjøre i dag er den, blant annet den store sigaretttesten, og det, vi har testet mange sigaretter nå. Det er veldig spennende i toppen. Så følg med, vi skal teste to veldig gøyale røyker i dag. Ja, og så er det jo hovedelementet i sendingen som vi helt har utelatt å fortelle om, ja. Og det er jo den store dilemmaspalten, eller heter bare dilemmaspalten. Stor blir den av seg selv. Og det handler om at folk sender inn dilemma, så diskuterer vi det, og så kan man også fortsette å diskutere det på arbeidsplass eller arbeidsledighet, der man har eventuelt det. Ja. Og dilemma, det er altså valget mellom to onder. Ja, har i hvert fall vi bestemt, og Gyldendals store leksikon. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et dilemma til oss, og så blir det, det blir noe annet. Snacks også. Det blir noe helt annet. Er det bare i toppen det spennende? Ja. Prince Indian Summer leder 92%. Fantastisk, det er veldig imponerende. Det er en helt ny sigarett faktisk. Dette er Sophie Ellis Baxter, den veldig, veldig bleke britten. Det er sammen med Spiller. Kan du rulle inn nå? Groove Jet heter låta. Det å avslutte en sang er en kunst også. Det er ikke, man kan ikke bare gjøre sånn som Spiller har gjort, eller altså Spiller og Sophie Ellis Baxter har gjort her. Du kan ikke bare... Altså, det å avslutte en sang er en kunst, det er en egen, det er en veldig viktig del av sangen, spør du meg da. Det er ikke få ganger jeg har blitt riktig så provosert når for eksempel en sang jeg mener burde slutte hardt med et anslag på gitar og trommer samtidig, fader. Ja, jeg hater fading. Fading, det synes jeg, det er fattigmannsmåten å avslutte en sang på. Jeg synes at det er den rikmannsmåten å slutte av en sang på, det var sånn som Wombats i starten gjorde, de retarderer, de spiller ja, de saktere og saktere, og så... Det er på en måte en slags... Det blir litt vanlig. Jeg synes det også er litt sånn det. Ok. Ja, ja. Ja, jeg synes at man skal gjøre sånn som Øystein Greni pleier å gjøre, at man spiller en slags retardering-aktig, sånn som du kaller det, og så hopper man på slutten, og så smeller det. Ja. Og så hopper han opp, tar gitaren, slår den liksom ned. Ja, slår den ned, ja. Det er riktig måten å avslutte noe. Ja, det er det. Du er på radioresepsjonen på NRK P3. Vi har fått inn veldig mange dilemmas allerede, og noen underbuksedilemmaer selvfølgelig, det sniker seg alltid inn. Så fortsett å sende inn, ikke nødvendigvis underbuksedilemmas, men andre dilemmas. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, eller i løpet av helgen. Det er lov. Det er lov. Og Bjørte Perl, har du lyst til å starte i dag? Ja, jeg kan godt starte. Jeg opplevde en fryktelig trist ting, og så opplevde jeg en veldig hyggelig ting. Den triste tingen... Ganske er det vanlig å spørre, hva vil du høre først? Den triste eller den gode tingen? Ja, hva vil du høre først? Hva vil du høre først? Jeg tar den triste først. Den triste først. Ja, kjempebra. Det var det at Arsenal ble knust av Manchester United. Og den triste tingen var? Det var den triste tingen. Okay. Ja. Jeg trodde det var noe ordentlig triste. Nei, nei. Det var ikke tsunami liksom. Nei. Det er bare et fotball som tapt. For meg føltes det nesten litt sånn. Den hyggelige tingen var at jeg var på kino i går, og så jeg Mannen som elsket Yngve. Oi, Stavanger-filmen. Ja, Stavanger-filmen. Er det sånn at dere Stavanger-folk i Oslo... Nei, du altså, det, nå må du gjøre det. Er det sånn at dere Stavanger-folk plikter å se Stavanger-filmer når de kom på kino? Var det så Mongoland også? Ja, jeg var så den også. Men tror du det heter denne, Mongoloidland, er det ikke? Ja, Mongoloidland er det kanskje. Ja. Ja, dere kan tøyse tullet med alt. Ja. Men, jeg kan tøyse med akkurat denne Stavanger-bølgen, ja. Som jeg synes er... nå har ikke jeg sett den der surfe-filmen, eller denne Yngve-filmen. Nei. Men... det at det er en trend, altså det er, at det er en sånn Stavanger-Rogalands filmkollektiv som driver å lage filmer, er så barnslig. Ja, det er jo helt andre folk som har laget denne, denne filmen her, og det er jo lenge siden det kom noe sånn bra film fra Stavanger. Ja, men det kom i jevne mellomrom. Ja, ja, men heldigvis for det. Men denne var kjempebra, denne er den beste, synes jeg. Åja, såpass bra, det var terningkast 5 liksom. Ja, det vil jeg si. Og så nesten ikke bra som Gudfaren. Nei, den er 6 den på terningen. Ja, for det er 6. Men det vil ikke helt riktig å sammenligne Gudfaren og Mannen som elsket Yngve. Det er vitt forskjellige filmer. Hva med Ben Hur og Mannen som elsket Yngve? Jeg vil heller sammen... nei, da blir det nesten sånn at det blir... Jeg kan heller gå med på å sammenligne Ben Hur og Gudfaren. Akkurat, ja. Hvilken karakter ga du Goodfellas i sin tid? Jeg husker ikke. Men var det en sekser eller var det femmer? Jeg tror det var en sekser. Ja, la oss si at det var, la oss si det var femmer. Ok, ja. Du husker det. Det er mye morsommere da. Ja, men, da synes du Mannen som elsker Yngve og Goodfellas er like bra? Jeg synes kanskje da at Mannen som elsker Yngve får en svak femmer. Ok, så det finnes svake femmer. Ja, nyanse. Ja, nyanse på femmer, ja. Men jeg skal jo ikke si noe, for jeg kommer jo selvfølgelig aldri til å se den filmen. Nei, du gjør ikke det. Den har fått veldig mye positiv omtale, og det gjør meg kvalm. Ja, men det som var det mest imponerende, de spilte så ekstremt bra. Jo, men den puppene til hun Brokka, så du. Kjempefine. Er hun gammel nok til å vise puppene sine på TV, du er på? Ja, det har de sikkert snakket med henne og foreldrene henne sammen på forhånd. Fullmakt. Hun er bare 15 år, vet du, så er det greit at Brokk viser puppene sine? Eller at vi får lov å filme puppene til Brokk? Du har fått med melding hjemmefra. Ja, det er greit. Hva heter hun? Elise? Hun heter Ida Elise Brokk. Brosch, tror du. Brosch kan vise puppene sine på TV. Det er ikke på fjernsyn og på film. Det er helt greit. Det som er sykt er jo det at de to som er da kjærester i den filmen, de har blitt kjærester nå i virkeligheten. Nei! Det er helt sant. Å nei. Det er helt utrolig. Det er oversharing. Det skjer nesten bare vanligvis sånn i Hollywood, sånne ting. Men nå har det skjedd. Ja, det var veldig hyggelig å høre. Så bra da. Jeg er ferdig, jeg da. Så morsomme ting du har gjort i helgen? Det var ikke bare morsomme ting. Nei. Som du kanskje hørte. Tore Sagen, du har også opplevd ting i helgen. Er det noe du vil dele? Ja, nei, jeg har tatt det veldig rolig denne helgen. Har vært på hyttetur. Høysan. Og kost meg med det gode, landlige og rurale liv. Var veldig behagelig. Følte meg utvilt og klar til å starte på en ny uke. Det er vel det man skal. Det har du gjort allerede. Ja, det stemmer det. Og du hører kanskje hvor klar jeg er også. Men har du sittet i solveggen også, tror du? For du har fått farge i ansiktet. Jeg har sittet ikke så mye i solveggen. Nei. Men man blir jo uansett brun når man er. Du har kanskje kjørt med vinduene åpne. Det har jeg heller ikke. Men du har spist god mat. Ja. Og jeg tenkte, kanskje det er derfor altså, munkejakken din er så fin og glansfull siden du har spist bra mat. Er ikke det som med hunder også? Hvis de gir dem bra mat, så får de bra hår. At det blir bra for pelsen, ja. Ja, det kan godt være at det rett og slett bare oser. Altså, jeg svetter gode enzymer som gjør munkejakken glattere. Det kan hende. Og det er sånn at hvis du spiser ekstra mye, så får du farge i ansiktet også. Ja, det gjør man jo. Ja. Jeg pleier å spise til jeg blir rød i ansiktet. Ja. Jeg pleier å spise til jeg svetter rent fett. Ok. Jeg svetter rent fett. Ja. Da er det på tide å stoppe seg nå. Ja, det er jo det. Ja. Ja, men det har jeg lært meg nå da. Ja. At når det kommer rent fett ut av porene mine, stopp og spis. Så hvis du går ut i kullen, så har du rett og slett da, så stivende fettet, så kan du skrape det av, og smøre inn for eksempel da, så hengsler med det. Du smører hengsler med det, helt klart. Du skal ikke bade når du har nettopp spist, og så skal du heller ikke gå ut. Ikke i kulde, i hvert fall. Ikke ut til svettefett, i hvert fall. Bare venter til noen viser interesse for hva jeg har gjort i hele tiden. Jo, hva har du opplevd? Nei, jeg har ikke gjort så mye spennende, altså, men jeg har vært ute og spist med gode venner på fredagen. Og så jeg Grosvold her. På gata, eller? Nei, jeg så Grosvold-programmet. Ah, ja. Det er det som er dumt at det heter Grosvold og at hun heter Grosvold. For det, så jeg så Grosvold, åja, på gata, eller? Ja, nå var du og spiste i 16, og så var du, gikk du hjem til Grosvold? Nei, jeg så reprisen i går. Åja, oh, okay. Ah, ja, ok. Da så jeg hun, Veronica Orderud, og hun har faen meg blitt fin! Ja. Hun har blitt fin, vet du! Har du sett, så dere det? Eller? Du viste meg et klipp nå rett før sending. Ja, det var veldig pen. Og nå synes jeg at, sånn som hun framstår nå, så klær hun stemmen og toneleiet sitt bedre enn hun gjorde før. Vet du hva? Hun har blitt foxy, altså, den tiltalte for å planlegge drapet. Tiltalende kan du si når hun har blitt tiltalende, ja. Men jeg mener, altså, nå synes jeg hun så uskyldig ut også. Det tror jeg hun er også. Og hvis folk sitter på opplysninger som kan oppklare den saken her, så gå til Tore Sandberg, for han etterforsker saken nå, og prøv å få beviser sånn at vi kan frikjenne Veronica Orderud. Ja, og så vil vi at dere også kommer til oss med bevisene først, for vi vil gjerne breake denne saken når de foreligger. 1987, kodordresepsjon hvis du har et tips i saken, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har lyst til å sende oss en e-post. Det gjelder også dilemmas da. Sender vi videre til Tore Sandberg da? Hvis det er relevant, ja, så gjør vi det. Vi kan sile det. Vi tar The South med All On Purpose. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Dum Dum Boys, splitter pine, og før det hørte du The South med All On Purpose i radioresepsjonen på P3. Dilemmaen renner inn til oss. Takk for det. Jeg har fått inn et ganske interessant et her fra Joar. Hei, Joar. Han skriver, ha Carl & Co. eller Holmes gående 24 timer i døgnet på TV-en resten av livet. Jeg husker Carl & Co., men hva var Holmes? Holmes var det med Anne-Marie Ottersen og han Lasse Lintner, tror jeg han heter. Han var lege, han spilte lege han i den serien, så det var litt stilig. Ja, og så var det datteren til Tore Ryen, spilte da datteren deres. Jeg vet ikke, altså hvor, det var jo seersuksess begge deler. Hvorfor, altså, hvorfor er det så negativt dette her, Joar? Altså, hvordan kan 800 000 mennesker ta feil, liksom? Ja, nå var du ironisk, Steiner. Det var ironisk, ja, det var helt vanlig, ja. Ironi. Helt vanlig ironi. Jeg tror jeg, hvis jeg måtte... Vi er, ikke i dilemma spørsmål. Nei, ok. Skal vi svare på dette senere? Ja, kanskje, hvis vi husker det. Det kan godt hende vi glemmer det. Minnes på det da, vel? Jeg skal, og min er på det også. Det lytterne. Ja, minnes på det, ja. Ja. 1987 kodord er resepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Og så ordner det seg greit. Det var smart teasing, det der, Steiner. Var det smart teasing, det? Teasing, hva er det? Det er sånn at du reklamerer, eller reklamerer litt for noe som skal komme senere. Jeg trodde ikke det var lov å snakke om det. Det er bare en smaksprøve. En slags smaksprøve, tease. Ja. Aperitif, er det det? Ja. Mm. Vi har jo fått en egen P3-håndbok her i P3, for at ikke vi skal tråkke ut i og drite oss ut, sånn som mange har gjort før oss. Det er veldig mange ansatte med lav moral her, så det er jo veldig farlig å sette de på lufta. Ikke sant. Og vi har jo hatt noen runder i Kringkastingsrådet med denne kanalen også. Og for at ikke vi skal drite oss ut nok en gang, så har Håkon Morslett og Lille Marius, og Marius Lillin, laget en laget et hefte. Pamflett, vil jeg si at det er. Og så hvis man følger alle reglene som står der, så får man en pris som kan reise, vinner en reisepris. Og nå er kompani Knudsen, har gjort alt dette boka, ja, det har vunnet en... absolutt fortjent, så jeg sier. Gratulerer. Kjempebra. Kompani Knudsen har gjort alt dette boka. Det er greit. Men er det, vi kommer jo aldri til å vinne sånn pris i. Ja, jeg prøver å gjøre alt dette boka. Kanskje du begynner å gjøre alt dette boka, da? Ja, men jeg mener med Tore på lag, han har en sånn opprører i seg, han er en oppvigler. Jeg jobber egentlig ikke i programmet engang, jeg er bare tekniker. Det er så lite prat her, okay. Noen må jo ta ansvar. Så hvis Steinar og jeg gjør dette prikkfritt, så kan vi vinne. Kanskje du og jeg, Bjørte, kan få reisestipend og reise hvor vi vil, ja. Mens Tore må være igjen her i Oslo og kjøre teknikk. Det kan jeg gjøre, vet du, det er bare hyggelig for meg det. Ja. Jeg er egentlig ikke ansatt her, jeg er ansatt i NRK, mens dere er de som driver programmet. Det er sånn det foregår. Ja, vi skal ha en ny spalt i dag også, som jeg har glemt å snakke om. Det skal være, den heter Radioresepsjons dagsaktuelle spalte, eller post, unnskyld. Ja. Radioresepsjons dagsaktuelle post. Ja, det er det den heter, og det er det som er litt gøy med den spalten er at du har laget vignetten til den senere. Ja. Det har også gått forbi da det vanlige leddet som man gjør når man lager vignetter her i Radioresepsjonen. Via deg, tenker du på. Og laget den selv, og det er veldig spennende. Det gleder jeg meg veldig til. Mm. Det kommer mot slutten av sendingen nærmere 12. Mm. Nå tror jeg vi tar populær musikk fra Norge. Dette her er Ida Maria og sangen Queen of the World. P3. Dette er P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, jeg er Tore Manga. Hvem som telefonerer deg da? Hei, Peter. Jeg er ikke helt i form til å drive og gjette det nå. Peter? Hvem er det? Peter Pan, kanskje? Den versle gutten som ikke vil bli voksen? Nei, det er ikke Peter Pan med panfløyte og de kvasse ørene som ringer deg. Hei, Peter Childcock. Ringer du meg for å pushe reklameartikler på oss her i P3, så er vi atter en gang ikke interessert i dine tjenester. Hei, ja, Toremann-sagen. Du. Det er Peter Amadia Childcock som telefonerer deg, Toremann, ja. Det hadde du vel aldri gjett deg, Toremann? Nei vel? Jeg liker å tulle telefonere innimellom, sånn at kundene kan få seg en real latter innimellom også. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, i det herrens år 1999. Jeg startet denne vidunderlige businessen sammen med min gode og sorte sudanske følgeskompanjong, Louis Samson, fra den sudanske slettemarken. Childcock Merch leverer høykvalitetsreklameartikler til en rekke fornøyde kunder, som til eksempel Statoil og Hydro, Dagbladet Søndag, Denver høykvalitetsbrunevare, erotikkmessa for overvektige Larvik, Heavy Duty Copulation and Fat Gangbang Festival, penolpenna og tusja, batongprodusenten Slame, Reve og bjørnesaksleverandøren Potevondt AS, Dell Computers, Norsk Vekeblad, Casio, klesprodusenten Thor Steinar Jumpers and Svetters for den mote- og rasebevisste konsument, Nøkken gummiprevensjon for herremanna, Oboi sjokoladedrikka, Riks TV, Santa Maria Taco Products Retail, Laksevåg Horehus og Rekreasjonssenter, Mesta og det falmenes idolikone Kristian Stensen! Ja, det er jo en imponerende kundeliste du har der, Peter. Ja, så imponerende at du kanskje vil handle noen produkter av min lille hjørnesteinsbedrift, Toremann. Kom igjen, lille Toremann, ja. Radioprogrammet ditt trenger litt merch og stash, sånn at dere kan gi noe til publikum, men dere skal. Ja, hør på meg nå, Peter. Jeg er lutterør, jeg er Tore Puss. Jeg lytter med mine små terrangøreganger. Altså, vi har ikke behov for tjenester dine, og jeg beklager så mye. Du er en av mine aller flotteste kunder, Toremann. Det er sikkert og visst. Ja, det er merkelig, for jeg har aldri handlet noe av det. Jo, du har handlet meg, du. Nei, jeg har ikke det. Jo, jeg er nesten sikker på at du har handlet meg. Är du helt säker på att jag kan frista med lite luktviskelär med logon till radioreceptionen, ka? Eller nyckelring eller tapet med bild av ansikten dockers på? Toreman stickers, buttons, kapsa, panne, bang, windbreakers, solbrilla, en sån morsom kapshjälm som man kan fästa två ölburkar på och så går ett sugrör ner i munnen på en med logon till programmet dockers på. Den är festlig. Eller sista fått in något, Toreman, en morsomt kukkrus när det står radioreceptionen på den och hanken är en kuk. Da så send meg en produktkatalog, så skal jeg kikke på den. Produktkatalog er allerede på vei I posten, Torbjørn. Jeg merker det nå. Jeg har det på gli. Nei. Jo, jeg har det på kroken nu. Du kommer til å gjennomføre business-transaksjoner med meg I nærmeste fremtid, du. Nei, det tror jeg ikke. Ha jo, sann min ord, Torbjørn, ami. Ja, vi sier takk for I dag, vi bytter. Ja, vi sier takk for I dag, ja. Ha det bra, Torbjørn. Ha det bra. Legg på. Legg på du, Torbjørn. Legg på du. Du må legge på først. Legg på du, så legger jeg på. Ha det bra. Jeg hater deg, jeg elsker deg, Tore, man har deg. Jeg vil låte noen trommer I Arcade Fire, altså. No Cars Go. Tromme. Det innsangen, så det. Tromme. Trommetromme. Ikke det gøy? Ja, jo, det kjempegøy. Det var egentlig jeg som fant på det, ja. For jeg gjorde den men, under sangen. Men jeg gjorde det til mitt eget, fordi du sa dette under sangen, mens ja. Ingen kunne høre deg. Ja. Du kringkastet det. Jeg kringkastet det. Jeg var den første som kringkastet det trommetromme-greiene. Mm. Moro. Vi skal til dilemmaspalten. Takk for alle dilemmaer. Vi setter I gang nå. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Ja, faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas I radioresepsjonen. Hei! Jeg har lyst til å begynne med et av de beste dilemmaene vi har fått inn I dag. Mm. Det fra Ketil. Hei, Ketil. Hei, Ketil. Han født I Knektenstein. Mm. Og han skriver underbuksedilemma. Det ja, greit. Ja, jo, på mange måter. Men allikevel ikke sånn, det ikke underbuksehumor, selv om det et underbuksedilemma. Nei. Vil dere havne på sykehus I ren string, altså ren stringtruse, eller skitten bokser? Mm. Altså, jeg havner på sykehus I ren string, eller en skitten bokser. Ja. Og gammeren, navnbureksperten, du skal få lov til å begynne. Ja, jeg synes jo det verste å måtte havne på sykehuset med skittende underbukser. Ja, men det her et dilemma. Ja, det du synes det helt greit da, å havne på sykehus I ren string. Nei. Det verste med å havne på sykehus jo at du har blitt syk, ikke hva slags underbukser du har på deg. Ja, det jo sant. Mm. Det, ja, du så klok. Du veldig klok. Ja. Jeg setter meg ned og tenker litt. Hva kan det være? Nei, hva? Ja. Nei, kan, du må jo tenke. Skal jeg ta mitt resonemang først? Ja. Nei, jeg tenker høyt på den måten at jeg en som setter det å bevare min maskulinitet høyere enn å bli fremstilt som en form for feminin homogutt. Ja. Det jeg. Så jeg ville nok heller kommet inn på sykehuset på akuttmottaket I den skittneste bokseren for å tenke deg full av du burde ikke være så skitten nå det det vanlig skitten, sånn jeg har brukt den I 4 dager og så har jeg vært på do noen ganger og ikke gidder å skifte liksom. Da går jeg, altså jeg går 100% for skitten bokser, jeg kommer ikke inn på noe sykehus I noe skitten string helt rein vet du, helt nyvaska stringtruse, tror du det det som dilemma her, og du har ikke skjønt det dilemma jeg mener at dette dilemma for tungt på ene siden Jeg hadde vel kommet inn på sykehuset med en kanonrein string og sagt at det kom rett fra karneval. Men hva egentlig best? Hva slags karneval var det igjen? Jeg kledde meg ut som... Chip and Dales. Det går an. Men det altså, det bedre, synes du, vil du heller komme I en ren string eller en skitten string? Jeg må I ren string, selvfølgelig. Men unnskyld meg, du har kledd deg som en Chip and Dale, da. En Chip and Dale, Dales. Ja. Eller er vi også med... Ja, på det karnevalet. Men vi blir ikke syke, så vi kan gå hjem og skifte. Du blir syk, ja, det bare jeg som havner på sykehus. Kjør til sykehuset, vi drar med skifter, så kommer vi og besøker deg. Ja, kjempefint. Hva skjedde det med karnevalet siden du ble lagt inn på sykehus? Akutt hjertesvikt. Ja, det det verste som Det normalt å ha litt grann skitten underbukse, så det jeg også velger skitten bokser. Ja, to på bokser, en på string? Ja. fra Karneval. Med løgn om at han har kledd seg ut som Chippendale. Med løgn om å ha kledd seg ut, ja. Med, altså, ja, diagnosen er sann, men det kan være litt løgn. Ja. Ja. Ja, men da kommer du inn bare i en string. Det er jo litt annerledes enn å komme i vanlige klær og en string under olabuksa eller kaken. Ja, det er sant. Kommer kun. Ja, så det får... kjør meg til Ulvål med en eneste gang. Ja, og så klær jeg av meg underveis i bilen. Hvis du går for ren string, bare så. Ja, ren string. Ok. Det var gøy, det var morsomt. Ja, det var morsomt. Jeg vet at folk sitter der ute i små grupper i en litt tidlig lunsj og diskuterer disse dilemmaene sammen med oss. Og det er litt morsomt da, å ta den i lunsjen. Ja. Jeg skal ta et annet dilemma her. Her blir vi nok satt litt på prøve. Det er fra Ante. Hei, Ante. Han skriver, eller hun da. Er det samme gutten, eller det er bare vanlig Ante. Vanlig Ante? Det er bare vanlig Ante. Normal norsk Ante, ikke helt samme Ante. En av de andre Antene. Okay. Ville dere ved et uheld fylt bensin på en dieselbil, eller fylt diesel på en bensinbil? Og her føler jeg at vi ikke har faktakunnskaper nok til å kunne vite hva som faktisk er lurest. Nei. Men man må jo bare prøve å resonere seg frem til det da. Og jeg vil jo tro selv at det beste er å helle diesel på en bensinbil. Hvorfor det? Nei, fordi jeg føler at diesel er jo ikke noe farlig. Diesel er så sunt, jeg har liksom fått inntrykk av noe i det siste da. Det er partikkelfilter og det ene og det andre. Du har ikke giddet å lese deg helt opp på det, men du har inntrykk av det. Ja. Følelse jeg har at diesel er sunnere enn bensin. Min fordom går på at diesel er sunnere enn bensin, og derfor er det også da ikke så farlig å helle på en bensintank. Ja, okay. Så korriger meg hvis jeg tar feil. Ja, det kommer du sikkert noen til å gjøre også. Dere må også svare for det dilemmaspalten. Jeg vil helle bensin på en dieseltank. Ja, det vil jeg også gjort. Også hvis det... Håper på det beste. Ja, på det beste. Vil sagt eventuelt hvis det blir tatt på fersken og sier at jeg kommer rett fra karneval. Og du gjør det ikke med vilje, det er jo et uheld. På fersken, det er jo ikke... Det er et uheld, vil dere ved et uheld fylt bensin. Så to på bensin på diesel, og en på diesel på bensin. Jeg synes jeg får meg Bjørte på Statoil-stasjonen stå og fylle bensin på en dieseltank i kun en, ja, en latex-string. Mens hjertet er på bristepunktet. Jeg må komme her til sykehuset fort. Jeg har bare bensin på dieseltanken, men jeg prøver likevel. 1987 kodeord er resepsjon. Ja, du tok bensin på dieselmotor, ja. Ja. 1987 kodeord resepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Dette her er akkurat er Duffy, heter artisten, og låta heter Mercy i radioresepsjonen på P3. Dette er Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Som du sikkert forstår, så holder vi på med dilemmaspalten, derav jinglen, og jeg har lyst til å gå på et dilemma her fra Erlend Murer. Hei, Erlend Murer. Eller er det Erlend Murer? Murer er ofte et navn det. Det er, ja, det er Murer, yrke eller stjernetegn kanskje. Fett i Murerens år også. Steiner, ja. Jeg gir meg enda over, ja. Ja, en jente som ikke har hår på hodet. Unnskyld. En jente som ikke har hår på hodet, eller en jente som har hår på beina. Altså beina eller føttene, er det beina på, over, altså, jeg leser igjen. En jente som har, ikke har hår på hodet, eller en jente som har hår på beina. Så jenta som har hår på beina har også hår på hodet? Ja. Ja. Ja. Det er veldig mye altså, hår både her og der, da, kan man si. Ja, det, er, ja nei, det var vanskelig, synes jeg. Ja, jeg synes det er så dumt med hår, for det er jo bare å barbere vekk de på beina, da, hvis man synes at det er et problem. Husk på at det, når jenter barberer seg på hodet, det er den ultimate testen på hvor pene de egentlig er. Så da får du virkelig se hodefasong og hva det egentlig det er du har bitet ut på. Ja, jeg synes, ja, akkurat. Så jeg går for barbert på hodet, jeg vil ikke ha hår på beina. Nei, men det samme, på samme vis kan du jo si det da, at hvis at du barberer hår vekk på beina, så får du jo virkelig se hva slags flotte bein denne damen har. Eller stygge bein da, stygge bein. Kanskje det er masse akne og vorte på de. Ja, jeg, synes jo, for eksempel lårhår. Lårhår er noe av det, altså, ikke så mye av det, men litt grann. Sånn fjoler lårhår, ja. Lårhår kan være veldig flott. Ja, hvis det er vanlig lårhår vi snakker om her, så vil jeg også gå for det. Men fjoner, er ikke det som bare en tust her og der? Og du tenker på den... Er fjoner en tust her og der? Nei, fjoner er ikke en tust her og der. Fjoner er, kan være, også være systematisk, altså en tust på hver... Ja, men nå får jeg sånn déjà vu-feeling, fordi at vi snakket om fjoner for et par uker siden, og da oppfattet jeg det som at det var en tust her og der. Ja, da tror jeg du ikke fulgte nøye nok med. Men kan kanskje vi ikke ta ikke for oss da, vil dere ha det med tust her og der, eller med fjoner, sånn som du og jeg ser det i vår familie da? Jeg kjører fjoner og ikke tust her og der, ja. Jeg kjører heller ikke tust her og der, for det synes jeg ser så uryddig og kreftsykt ut. Du kjører tust her og der, eller? Jeg kjører tust her og der, ja. Eller hår på hodet? Nei, vet ikke jeg hva dilemmaet er. Nå er dilemmaet sklidt ut. Jeg går for litt håret til bein, jeg. Ja. Jeg går for skallet til. Jeg går for håret til bein. To på håret til bein, en på skallet. Har du et liggende der, Bjørte eller Tore? Ja, det har jeg. Det fra, skal vi se her, JB, dilemma-hjørne med tødler over O-en. Jenta. JB, dilemma-hjørne med tødler over O-en. Spiser kun taco. Jenta. Nei, det var ikke mor. Nå tok vi den en gang for mye, da mistet den sin humoristiske verdi. Spise kun taco resten av livet, eller aldri mer spise taco? Fra JB, dilemma-hjørne med tødler over O-en. Ja, det var ikke vanskelig for meg. Spise taco resten av livet. Ja, for du en sånn type, en sånn studentaktig type i matveien, som ikke redd for å spise det samme hver dag hele tiden. Nei. Jeg elsker mangfold. Jeg setter mangfold i høysete alltid når det gjelder integrering av innvandrere, og jeg elsker å se mørkudet det går inn på gata. Og derfor velger jeg å aldri mer spise taco. Da kan jeg heller spise deilig pizza, for eksempel, pizza eller jeg kan spise pakistansk. Taco-pizza kan man spise. Det så mange gode retter der ute at jeg tror ikke man vil lide noe nød hvis man går vekk fra taco, men, selv om det veldig godt. Men selv om jeg vil spise taco hver eneste dag, så har jeg ikke nødvendigvis vondt av å se noen innvandrere i gatene i går da. Nei, det var ikke det jeg mente heller. Nå dreide det seg om taco. Ja, det gjør det. Jeg vil i hvert fall se meksikanere rundt på gata da, selv om jeg ikke kan spise taco. Jeg har aldri sett en meksikaner på gata i Oslo. Nei, men i andre store byer Amsterdam har jeg sett masse meksikanere gå rundt sombreros, gjerne på sykkel. Og ser du overfra, så ser du, hæ, hva det for noe? Det med meksikaner på sykkel. Hva gikk du for på taco resten av livet? Gikk for ikke taco. Nei, så det to på ikke taco og en på taco. Det medfører riktighet. Jeg tror vi skal be folk om å ta en liten pause, både musikalsk og samtidig få en liten oppdatering på hva som skjer i verden. Vi frem mot nyhetene får du høre Oasis, ja. Don't look back in anger. En kongesang. Det en kongesang. Ja, vel. 1987 kodord resepsjon hvis du har et dilemma til oss. P3. The Way I Are, Timbaland og vennene hans i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Paul Kjøstheim, Nandbro-eksperten, gammelen like. Hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, den unge trollmannen, teknikeren, bengeren, pingla, 110. Hei til deg. Hei til deg. Steinar, tjukken, bollekongen, fribryteren. Ja. Hei til deg. Hei til deg igjen. Hyggelig. Hyggelig å være her, og hyggelig at dere som hører på, hører på. Ikke dere? Jo, det er sant. Dere som hører på, hører på. Ja. Det er artig. Vi har så mye fint frem til klokka blir 12 i sendingen vår. Blant annet den helt kliss nye spalten radioresepsjons dagsaktuelle post. Unnskyld, det var en post. Det var en post, ja. Det var riktig. Hva skjer i den posten? Kan du forklare det, Tore? Ja, det kan jeg godt. Det handler om at vi en sjelden gang da skal ta tak i en dagsaktuell sak og diskutere den her direkte på radioen. Det er vel det at vi tror vi har såpass mye å melde om det som skjer rundt omkring i Norge og i verden. Og så vil vi vel kanskje bevise overfor oss selv, men ikke minst også bevise overfor dere som hører på vårt program, at vi har en del fornuftige ting å si om disse sakene. Og så er det også på en måte et bevis på at vi går live også. Ja. Det, skjønner du? Ja, jeg skjønner. Akkurat som når man skal ha ransom av en kidnapper. Ja. Eller omvendt da, så kidnapper skal ha ransom. Eller, tenk på løspenger. Løspenger, ja. Så må man liksom, her er barnet mitt i livet. Holder opp dagens avis. Ja, den er liv i dag. Ja, nå er det sånn at denne saken som vi skal ta opp i dag, det, så kunne vårt program vært tatt opp for, ja... I går. I går kunne det blitt tatt opp. Ja, det kunne. Men så, det er så det ikke, altså. Blodferst er det ikke. Nei, det er ikke det, altså. Nei, det er ikke det, det er live, altså. Ja. Er det det? Ja, altså. Ja, det er det, altså. Det er klart, altså. Er det noe mer? Jo, vi skal selvfølgelig også ha den store sigaretttesten. Ja, med to helt fantastiske sigarettmerker i dag. Den ene har en litt historie bak seg. Den andre er en nyvinning fra den internasjonale tobaksbransjen. Ja, den er fra, vi kan si så mye at den er fra prinsfamilien. Det er nok en av de spennende nye prinssigarettene som har kommet. Men den er så ny, denne prinssigaretten her, at det er nesten sånn at det kan brukes som bevis for at vi går live. Ja, det, ja, nesten. Ja. Det kan man holde opp en takk. Pakke med ny prins. Det kunne vært brukt som ransom, altså ransom miss. Ransom messy kan de brukes. Ja, ah, ungen lever. Jeg ser den nye prinspakken på bildet. Dette er altså en av de veldig forseggjorte nye prinspakkene, for det er det de må satse på nå. Luksusrøyk for folk. Ja, for folk. For folk flest. Luksusrøyk for folk flest. Det er sånn som vi prøver å operere, altså luksusradioprogram for folk flest. Ja. Da skal vi kjøre i gang med en låt med Katzenjammer. Den her har du kanskje hørt før på P3. Låta heter Bar in Amsterdam, og du føler den her i radioresepsjonen. Det er flere dilemmas straks. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas, dilemmas, dilemmas. Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Har du lyst til å åpne med et dilemma, Toremann? Jo, det har jeg. Det er fra Lotta, Sigrid, Ellen og nøtteallergi Vibeke. Hei, alle sammen. Hallo, gjengen. De har følgende dilemma. Innover sveis på hodet. Hårrøttene feil vei, eller en ukes hyttetur med psykologistudentenes kor Kling Kokos. Scrolling 24-7. Det hørtes først ut som et trilemma, for du tenkte sånn, ja, det er sant det. Innover sveis på hodet, hårrøttene feil vei, eller en ukes hyttetur med psykologistudentenes kor Kling Kokos. Scrolling 24-7. Men det der med håret er det samme, ikke sant? Det er ikke to alternativer der. Nei, det stemmer. Jeg innover hår, helt klart, psykologikor, altså være sammen med psykologistudenter en hel uke. Uansett om de synger eller ikke, tror jeg vil være et rent mareritt for meg personlig. Men da vil du være dust på håret forever? Forever vil jeg være dust på håret, helt klart forever. Men det går, altså selv hvis man har sett en hårsekk noen gang, altså hvis man har nøkket ut sitt eget hår eller skjegg, ja, det har jeg gjort rett som det. Ja, så ser du at det er en litt sånn... hårroten er ikke så flott. Nei. Den er på en måte litt sånn innsatt med en slags fett hinne. Og da må man ha da sånn fett hinne hår. Du vil jo da få også Men ja. Det vil du ha da. Jeg vil ha det. Du vil jo få veldig tungt hår da. Det vil jo ligge, altså, for da blir håret tyngst ytterst, og det er jo helt uvanlig. Men det er litt, ja, det er litt rått det da. Ja, det er kanskje det. Men samtidig så må jeg si at det er jo ingen her i radioresepsjonen som har noen form for formell utdannelse utover videregående skole, og Bjarte har så vidt det. Han har ikke det. Og vi er jo da naturlig nok sterke motstandere av akademia, og i det hele tatt det å ta seg høyere en høyere utdanning. Ja. Så, og folkene som tar høyere utdanning har vi selvfølgelig i hvert fall ikke noe til overs for. Nei. Så vi ville selvfølgelig hatt hårrøttene feil vei. Ja, helt klart. Jeg må si at jeg er uenig der. Du respekterer folk som har høyere utdanning. Nå prøvde jeg å snakke på vegne av hele resepsjonen. Det var noe av det dummeste jeg gjort. Det var ikke noe. Hva er det du ikke er enig i? Jeg tenker hvis det skulle vært sånn dust på håret for alltid, så... Uten utdannelse? Uten utdannelse, ja. Så ville jeg heller vært sammen med det koret, altså en uke. Ja, det er studenter da. Ja, er de har studenter. På seg sixpence og eplenikkers. Ja, men noen har... Det høres ut som mange studiner, siden det, altså, dette dilemma kommer da fra fire jenter. Ja, men de nevner ikke noe om at de selv er med i koret. Kanskje de bare er noen 12 år gamle jenter som synes at det er et kult kor? Ja. Ah, ja, det kan hende. Nei, jeg blir med kor jeg en uke. Ok, så da står vi ikke på det som jeg sa da, som egentlig var et manifest for hele redaksjonen. Nei. Så da, kjempefint, Bjørte. Skal du bli gjennomanalysert, du, da, dette koret? Ja. Det blir moro, vet du. Det blir moro, vet du. Det kan bli fint, det. Da slipper du betale for det, gå til psykolog og sånt. Ja, for du betaler ganske mye. Du har jo ganske store psykologregninger. Ja, det. Jeg går litt tilbake på det der med at jeg er imot høyere utdanning, for jeg synes jo det er beflaks at man har leger, for eksempel. Ja, så bra da at jeg tok for meg hele redaksjonen og jeg la min utredning om det. Jeg tenker at det er litt sånn skummelt hvis alle hadde hatt like litt utdanning som skummelt, oss. Skummelt, ja. Det hadde vært helt jævlig. Ja, men så hadde det vært skummelt, fordi det hadde sikkert det hadde dukket opp tusenvis av små, dumme radioprogrammer, og da hadde vi fått en enorm konkurranse, og kanskje vi ikke engang hadde vært det beste radioprogrammet lenger. Ja, man sier jo at det er krig og roligheter, fordi folk mangler utdannelse i forskjellige land, men det er klart at de blir ikke noe kloke når de tror at ris kommer fra himmelen, for eksempel. Ja, men jeg tror de mest begynner å krige fordi de har ikke penger og ikke har jobb. Det er ikke sant, og det har ikke noe med utdanning å gjøre. Nei. Jobb får du det uansett. Ikke sant, ja, ja, ja. Ikke sant. Men det er grunnrart at du plutselig fremstår som en slags pressetalsmann og, ja, det var veldig rart det, for programmet. Du skal ikke engang jobbe i programmet. Du er bare tekniker, ja, det er det. Jeg tar meg friheter, jeg gjør det, altså. Jeg har lyst til å ta et her fra en anonym, dessverre. Skriv navn og gjerne alder, kjønn hvis navnet er uklart, og stjernetegn. Og gjerne også i hvilket kinesisk årsgruppe du er født i. Ja, det kan ikke vi kontrollere uansett. Takk, skriv gjerne og litt om utdannelse og sånn også. Ja, hvis du synes det er spennende. Tatuere Hitler stort på brystet eller Jesus midt i panna? Jeg ville tatuert Jesus i panna. Jeg ville tatt Hitler stort på brystet. Ikke fordi jeg tillegger han, men jeg har ofte noe på meg som heter klær, og da kan man skjule at man har tatovert Hitler ja, på brystet. Da måtte du tatovert det ganske langt ned på brystet, Steiner, for du går ofte i singlet, og da kunne du sett på... rett over navlen, kanskje? Hitler rett over navlen, i en bue over navlen. Man måtte få munnen til Hitler da, akkurat på navlen, så ser det som han sier... Ja, det var morsomt! At... Ja, da, så... Barten like over navlen, da. Jeg så for... Dere så for... Ok, for jeg så for meg at det skulle bare stå Hitler eller Jesus. Ja, så sånn du så det. For deg at det var ansiktet Hitler. Ja, for det... Ok. Ja, akkurat, for det er bare navnet til Hitler, da. Ja, det... Jeg så for fjeset hans, jeg. Jeg rørte ikke så for, så for meg hele kroppen hans, egentlig. Bare fjeset. Ja, så er navnet her, altså. Ja, da, hvis det er bare navnet, ja, det er kanskje jeg skal gå for Jesus i panna, gitt. Mm. Det kan jo være farlig, og hvis du får en slags relief på det, at det, hvis du har på deg en tynn t-skjorte, så vil du kunne se at det står Hitler på magen din. Ja, det er jo det. Da får jeg sørge for å ha litt gode, tjukke singleter, da. Ja, det sånn har du jo. Des, ja, og eventuelt ha i litt mørke farger, sånn at man, det er vanskeligere å se gjennom. Lurt. Men Bjørte, du går for Jesus i panna, eller? Jeg går for Hitler på brystet. På brystet, ja. Ja. Jeg går for Hitler i panna, hvis det er mulig. Det er dessverre ikke en option. Da blir det et trilemma igjen, og det er ikke det vi driver med her. Nei, det stemmer. Er det flere, har du flere av dere? Ja, ja. Jeg har et egg. Ja. For Espen, han lurer på hva vi ville valgt av halvveis usynlig, eller du kunne fly sånn halvveis. Og du kan, jeg kan se veggen på andre siden av deg, men jeg ser også deg, på en måte. Ja, man flyr litt som en høne flyr. Er det ja. Sammenligning som passer? Ja, det var høne fint. Høne kan vel ikke fly det helt alt. Ja, men de prøver veldig. De prøver, ja. Ja. Ja. Og frakser litt grann. De frakser litt, det gjør de. Men er det sånn at, da bare har jeg et spørsmål, så får du avgjøre, siden ja. Du tok opp dilemma. Hvis, altså, kan man fly så godt at man kan kaste seg ut for en klippe og overleve? Lande greit, liksom. Ja, lande helt greit. Du, ikke for klippet, men... herregud, herregud, men så klarer du det ja. Akkurat. Nei, du, hvis du kaster deg ut for en skråning, en lang, lang skråning... Og det er som en hangglider, dette. Ja, ja. En hangglider tror jeg går jo bra, da. Ja, det er jo hvordan, ok. Hvordan, for jeg skjønner ikke hvordan du flyr. Hva er det du mener? At du, altså, du kan ikke fly godt nok til at... Du kan nei, hoppe, du kan ikke... La meg snakke ferdig. Ja. For en gang skyld. Du kan ikke hoppe ut for et stup og lande overleit, er det du sier? Altså, kan du ikke fly så bra engang? Nei, da flyr du jo steinbra hvis du kan kaste ut for en... Nei, da klarer du bare å ta av for poenget, selve smellet. Jeg tror poenget her er at man ikke kan lette fra bakken. Åh, oh, ja, ok. Og det er det slags fallskjermfunksjon. Akkurat. Men halvveis usynlig, hva tjener man på det? Er det halve kroppen delt vertikalt, horisontalt? Eller det, tror jeg, det tror jeg ikke. Eller er det bare litt usynlig at du synes en del? Du synes 50% da. Akkurat. Jeg tror at det er sånn halvveis, at det, hvis det er litt sånn dårlig lys, hvis det er sånn halvmørkt i rommet, så kan jeg ikke se deg i det hele tatt. Nei, men kan du lyse gjennom deg med en lommelykt? Ja, det kan du. Okay. Nei, det kan du ikke. Jo, du kan, kan du ikke lyse gjennom deg med en lommelykt, da er du ikke usynlig i det hele tatt da. Ty. Man kan lyse, men lyset kommer bare 50% gjennom. Ja. Det blir litt mørkt på andre siden, men det blir litt lyst også. Da bare kjøper en kraftigere lommelykt. Jeg tror alle skjønner at vi har dårlig utdanning. Jeg tror det kommer frem så. Kommer ganske godt frem. Ja, ok. Jeg tror ikke folk skjønner det. Nei, folk skjønner ikke det. Hva gikk vi fra der? Da gikk vi... Jeg går for fly halvveis. Hvis jeg kan lande ordentlig, så er det greit. Selvfølgelig kan du lande ordentlig. Da lander jeg på den. Ja, og du går for usynlig? Halvveis usynlig, ja. Så to på halvveis og en på usynlig? Nei, en på halvveis usynlig og to på halvveis flyvere. Det var det jeg mente. Det var ikke det du sa. Nei, det var det jeg mente. Tusen takk for alle dilemmaer vi har fått inn, folkens. Det er kjempehyggelig å se at det er såpass stort engasjement rundt dette. Jeg kan bare si at Espen også legger til i sin e-post. Så jeg tenkte jeg skulle kontakte den smarteste trien jeg vet om dilemma. Mm. Så til at han tror at vi har ganske høy utdannelse, da. Men du trenger ikke altså, kan være smart selv om du ikke har høy utdanning. Ja, men du virker ikke smart hvis du ikke har høy utdanning, sier folk. Utdanning? Om jeg tar pause. Ja, la meg bare si det sånn. Så folk som er advokater, ja. De er ikke smarte på noe annet enn det å være advokat. Nødvendigvis. Nei, det er sant. Er ikke det sant? Jo, det er kjempesant. Spør de om taco da, hvor mye du vet om taco. Ja, ikke sant. Der sitter vi på en del kompetanse. Mm. Vi vet sikkert mer om taco enn de fleste jurister i Norge. Dette er Queen. Radioresepsjonen. Det var Adele med Chasing Pavements. Før det hørte du Queen med Bohemian Rhapsody i radioresepsjonen på P3. Ellers så ta et bare sånn avslutningsdilemma, ja, siden det kom inn her etter at spalten egentlig var ferdig. Den er fra Linda, som er vær. Hei, Linda. Og Ildtiger også. Ok, hei, Ildtiger. Er det Ildtigerens år, eller? Ja, hvis ikke det er Ildtigerens stjernetegn, da. Ja, det er vær. Det er vær, ja. Ja. Hun skriver i hvert fall ligge i skjestilling og se matiné en hel helg med Paul Bang Hansen, eller klemme hudormer fra Gerard Depardieus nese og spise dem etterpå. Ligge i skje med Paul Bang Hansen og se matiné en hel helg. Ja, det som var det første alternativet, ja. Tore, lå jeg for. Jeg tror bare at siden man bare skal se matiner, så betyr det at man bare gjør det på dagtid. Ja. Så da har man fri på kvelden, så da tar jeg også på banan. Jeg kjører og klemmer hudormen til Gerard Bardieu, for han jo og en av... Og spiser de. Ja, men du bare holder for nesa, smaker jo ikke noe særlig. Nei, det er sant. Det er, sant, det er, sant. Det er ikke så store bitene da. Kan på hans nese kan det være ganske store biter, tror jeg. Jo, jo, men du kan eventuelt spise den med rosiner eller noe, så du ikke smaker det. Jeg føler at de fester med noen tenner nå, men kanskje bare meg. Vi skal fra Dilemmas, takk skal dere ha, folkens, til den store sigaretttesten. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi deg den uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og det blåser på toppene i radioresepsjons store sigaretttest. Ja. Vi kan jo fortelle, jeg kan ta topp fem, jeg skal gjøre det. Ja, gjør det. På femteplass, Tidemanns Rød. Andreplass, Blue Master. Tredjeplass, Teddy Uten Filter. Og andreplass, Salem. Og førsteplassen, altså den foreløpige førsteplassen, Prince Indian Summer. Og den har 92,3%. Det skal godt gjøres og rangeres bedre enn det. Yeah. Ja, da skal vi gå på første sigarett, som i dag er en Prince, en ny type som heter Prince First Cut. Mm. Og det er også i serien med sigaretter som ikke er tilsatt tilsetningsstoffer, men den kan være farlig å røyke for det. Mm. Den er, jeg liker heller ikke kartongen eller pakkene Nei. På den her. Den er litt sånn limefarget grønn farge. Ja, spygrønn var morsomt. Ja, det, ja men den Takk. Lukter godt. Den lukter godt. Den inneholder 7 milligram tjære, 0,7 milligram nikotin, og karbonmonoksid 7 milligram. Mm. Da er det greit. Da finner vi opp våre sigaretter. Mm. Altså, kan jeg kan også nevne at dette er da i samme serie som den som ligger på første plass ja. Som også er noe for seg gjort De har blant annet Prince-logoen på filtret Og så har de et nydelig gusjegrønt magebelte og det samme som Indian Summer Akkurat det jeg skulle si Det magebeltet tar vekk litt for meg altså Det ødelegger litt hele helhetsopplevelsen Det blir kanskje litt for sexy å røyke Og røykelig er ikke så sexy Og hvis dere ser på selve filtret Så er det et eget lite sånn et... en egen liten sånn en logo på filter Jeg hører at du sier alt det jeg har sagt en gang Så du det på filter også, ja? Ja, akkurat det på filter sa jeg også det. Men det er litt morsomt, det er en morsom effekt det da Den røsker den her da, den røsker Jeg synes ikke den var så dum den her Nei, jeg synes at men den ligner veldig på Indian Summer Så jeg tror de kanskje har bare tatt en hev med tobakk Og så har de laget forskjellige etiketter Det er litt juks Det er som å lage, bare finne på nye produkter Det er ikke et nytt produkt, de har ikke funnet opp Hva skal jeg si, kruttet på nytt Nei, det er bare en ny innpakning Og så, ja, det er kjedelig Kjedelig gjort av Prince-konsernet Du har også kynisk ut nå Som Toral Mersh har vel sagt Jeg så på nettsiden her til House of Prince også De har lansert en hel rekke med sånne nye produkter Og jeg tror vi skal ikke la oss lure så innmari av dette Og heller bare... Ja, den, jeg synes nesten at denne skal bli diskvalifisert fra listen, for også kan hele Indian Summer tale prinses sak når det gjelder nye og tilsetningsfrie tobakker. Ja, om et spørsmål, er denne litt mildere enn Indian Summer? Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg synes den er ganske kraftig. Jeg synes lupen den er mye av det samme. Jeg trekker tilbake. Jeg synes den er ikke helt likt det. Vet du hva, jeg vil ikke gi poenget for denne sigaretten. Nei, du vil, mener du det? Du vil ikke gi poenget i det hele tatt? Ingen poeng fra Tore, altså null. Null, da. Null må det bli da. Ja. Du skal ikke dele på tre uansett. Ja, så da gir jeg null, så da blir det mest sannsynlig null. Null. Blir det null hvis det er nekt å gi? Det er vanskelig, for da blir det jo null, da får jeg egentlig veldig mye å si. Nei, du må jo også... Jeg synes vi ikke har mer utdannelse. Noen ganger er det synd vi ikke har mer utdannelse. Vi har fått veldig mye kritikk for at jeg runder av decimalene oppover til når det står 92,33333333. Så gir du fire, du. 92,34, sier jeg. Også med utdannelse å gjøre, altså. Ja. Jeg vil gå så høyt som 65, jeg. Din nerd. Ja. Og jeg har fortsatt gitt 0, eller? Skrev du 5 det, eller skrev du 64 nå? 64. Ikke sant, 65? Jeg pleier å ta strekkeprem på deg. Har du ikke merket det? Nei. Ok, 65 da. 65. Jeg gir 8. Ja, da skal man, trenger du ikke ha mange vekttall for å forstå hva resultatet skal bli der, håper jeg. Hva blir det da? Kan vi ta etter neste låt. Skal vi gjøre, vet du. Ja. Jeg er lurt, for jeg må nok opp med kalkulatoren min. Du må faktisk det. Ja. Jeg har også lyst til å si at denne spalten er ikke til dere som, altså som ikke røyker. Den er en røykespalte. Det er de som allerede røyker sigaretter, for å få da kunne tilby det beste. Men det er kjempekult hvis du som ikke røyker hører på. Det er veldig ordentlig. Ja, og du, hvis du har veldig lyst til å begynne å røyke, så er det fullt lovlig. Ja, da tar vi den R.E.M.-sangen, Supernatural Super Series. R.E.M. Yes. Nå hører du P3. Unnskyld, drøgen. Har ni fyr? South State Marlboro. Har ni fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg og de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det så også selvfølgelig mulig å få denne sigaretttesten på e-post. Hvis du sender oss en mail til rr@nrk.no, så vil jeg ta og kopiere denne og lime den inn i e-posten og sende den tilbake til deg som hører på. Det jo snilt. Det veldig, veldig hyggelig. Programleder, jeg har lyst til å kvarulere litt fordi at jeg har nå funnet ut at jeg hadde rett i det jeg sa. Fantastisk. At Prince First Cut, den mildere enn Prince Indian Summer. Men det var ikke det du sa. Du sa ikke den mildere enn Indian Summer. Det var ikke det du sa. Du sa den føles mildere. Så sa vi, nei, det synes ikke vi. Vi er uenige i det. Vi følte det ikke på den måten vi. Ja, men, dette har ikke noe med fakta å gjøre. Det er hvordan følelsen er i munnhulen. Ja, men det fakta. Ja, men hva som følelsen er, det kommer jo an på dagsformen. Det, altså, ja, det er jo det. Vi kan ikke, altså, det er alle sånne, alle tester går på dagsform. Ja, men da kan du få datamaskiner da, til å teste vin og øl og sånne ting. Ja, går det an å mene noe, ikke sant? Nei, det går kanskje ikke an. Denne bordon var veldig god. 87%. Det ikke sånn det foregår. Nei, det kanskje ikke det. Det menneske, ja. Ikke sant? Det organisk. Men da kan vi da går det an å si at alle hadde rett da, fordi at den var mildere for meg og den var sterkere for dere. Alle hadde rett. Alle hadde rett. Den fikk i hvert fall, denne Prince First Cut-sigaretten, havnet på en jumboplass med 24,3%. Mye takket være min null som jeg ga da til denne. Fordi jeg mente at den ikke fortjente å være med testen. Du trodde også, Tore. Du trodde at hvis man hvis du sier null, så blir det automatisk null. Du må legge sammen null pluss 65 pluss 8 del på 3. Og så runde oppover. Ja, vi skal til en ny sigarett, vi. Og det er en litt spesiell historie bak denne sigaretten. Kan ikke du, Tore, også snakke med sånn datastemme? Kjempefint. Fortell. Det en trofast lytter som heter Asbjørn Slettemark. Mange kjenner han sikkert som idolprogramleder og musikkjournalist. Ja, først og fremst redaktør av Faro-journalen. Ja, ikke minst. Dette bransjetidsskriftet for musikk. Bransjen. Det ikke med musikk, det musikkspill abonnerer, skjønner du? Akkurat, det visste jeg ikke. Hei, Asbjørn. Hei, Asbjørn. I hvert fall så har han tatt kontakt med radioresepsjonen fordi han forkjemper for en helt spesielt sigarettmerke som han har blitt kjent med gjennom fjernsynsserien The Wire, som også har blitt sendt her på norsk fjernsyn. Mm. Der det en karakter som heter Omar, som røyker en helt spesielt light-sigarett. Det homofil gangster. Ja, han røyker en helt spesielt Newport Lights mentol-sigarett. Mm. Og den har Asbjørn Slettemark vært så elskverdig å sende et eksemplar av til oss. Ja. Tre eksemplarer da, eller en pakke eksemplarer, men vi tar tre hver. En pakke eksemplarer. Ser du at logoen til, eller den der merket til Newport, det Nike opp ned? Nei, det det ikke. Det det. Nei, jeg tror det akkurat der, ja. Det, ja, ser du ikke det? Kan jeg få se det også? Det stemmer. Det Nike-merket opp ned. Det er sant. Det riktig. Det rart, det hemmelig propaganda. Nei, det altså fra produsenten Winston Salem, så jeg lurer på om også Salem da... Har du finger med spillere? Ja, for det men... Har jeg fått forklart ordentlig hvordan denne har kommet til å se hende? Ja. Asbjørn Slettemark så på The Wire, og så synes han at den homofile gangsteren var så kul at når han røykte det, så han ville også begynne å røyke det. Slettemark sier videre at han også kjøper alltid en pakke når han er ute og reiser. Sa jeg det, ja? Ja, det tror jeg du sa. Jeg låst testen. Det mentolsigarett, dette. Det sa jeg vel også. Det, ja. Light mentolsigarett, det. Vi har jo testet flere mentolsigaretter, vi. Ja, det har vi. Oi, sånn! Oi! Og dette, dette er... Du må svelge et isfjell. Fy søren! Hvis du tar og slikker litt på filtret, så merker du at det smaker faktisk mentol av selve filtret også. Det gjør det. Ja, dette, men det var veldig morsomt da. Jeg har aldri slikket på filter før. Men det nesten som at man burde hatt forskjellige kategorier på testen her. For dette var litt av en mentolsigarett. Ja, det er sterk. Veldig sterk, føler jeg. Ja, men nå begynner jeg å vende meg litt til det. Ja, sånn er det jo med røyking, man må jo vende seg til det. Men den veldig tørr også. Ja, men det kanskje fordi Slettemark har hatt den for lenge i skrivebordskuffen sin. Tenk deg, nå røyker vi samme sigaretten som han og homo-gangsteren i The Wire. Jeg synes det er utrolig spennende. Jeg synes det er spennende selv. Jeg synes det var god, jeg. Mm. Det er som jeg sier, den var veldig kald. Veldig arktisk i smaken. Du skal ikke røyke den her hvis du fryser. Nei, da vil jeg heller satse på en varmere sigarett. Ja. Jeg synes den var nå i ettersmaken, synes jeg var veldig fascinerende. Og veldig god. Den var rund og ligger godt i munnen. Jeg tror du får god ånd av denne her. Jeg tror også du får veldig god ånd av denne røyken. Er det på tide å avgi et... Jeg gir 85% etter 85, denne sigaretten. 85, det er ganske bra det. Ja, jeg gir nøyaktig det samme. 85. Og hvis jeg gir 85 også, så skal jeg klare å regne det ut rimelig kjapt. Ja, da slipper vi å snakke om det etterpå. Jeg gir 85, jeg. Jeg gjør det. Jeg gir 85. Vi var veldig enige om denne sigaretten. Jeg var veldig enig. Den var veldig god. Og det er jo et veldig godt tegn i seg selv, at folk flest liker den Newport-sigaretten. Ja. Tror du det går an å kjøpe denne på internett? Helt sikkert. Vanlig det. Helt sikkert. Den havner da like bak Teddy uten filter, med 85% altså, foran Blue Master med 82,34. Hvilken plassering var det? Det blir en fjerdeplass. Det er jo fantastisk, men ikke pall dessverre. Ikke pall dessverre. Da runder vi av sigaretttesten for denne gang. Ta så slukk sigarettbordet. Ferdig. Dette er bare i embeds medfør. Vi får lov til å røyke her i studio. Da tar vi den akkurat. Ja. Hei, ja. Hallo. Talking about the revolution. Det var Tracy Chapman i radioresepsjonen på P3. Og Asbjørn Slettmark jobber selvfølgelig også i P3-programmet Pyro, som går her i kanalen på. Men jeg tenkte at det visste alle, så det var gøy å få vite litt mer om Slettmark. Ja, det er litt dumt å glemme det, merker jeg, når han er faktisk er en kollega. Faktisk. Mm. Men det er idolgreiene, det oversikler alt på en måte. Ja, det er TV, vet du. Det er TV. Vi skal... Hva sier datamaskinen? 85% Newport. Kjempebra. Da skal vi til den nye spalten vår. Posten. Ja, posten. Nye posten, som heter... hva heter den? Den heter Radioresepsjons dagsaktuelle post. Dagsaktuelle post. Mm. Og det handler om at vi skal diskutere en dagsaktuell hendelse som har stått i mediene i den siste tiden. Det blir spennende. Og det er jeg som har valgt saken denne uken. Mm. Og det handler om Kosovo og anerkjennelse, for de har da bestemt seg for å bryte ut og bli en egen stat. Mm. Og man lurer da på hvilket land som kommer til å anerkjenne denne nye staten, og hvem som kommer til å gjøre det først. Er det nå vi skal gjøre det, eller er det etterpå? Det er etterpå. Oh, ja. Men det var jo viktig å sette saken først. Ja, ok. Om det er litt sånn nytt på nytt-aktig dette her? Nei, ikke nytt på nytt, for det er humor. Det er preproduserte vitser, da, vet du. Okay. Og så er det klippt ned i hu og ræva, så det er bare det morsomste som er igjen. Ja, her kommer du til å få alt. Ja. Ok. Ja. Ta den The Tough Alliance med First Class Riot først, da. Ja da. Ja. Tre. Dette er tre. Du hører på. Tre. Dagsaktuelt. Vi gir deg hele bildet. Ytringsfrihet. Mediebildet! Altid oppdatert. De viktigste sakene hver mandag i radioresepsjonen. Det som er litt annerledes med denne jinglen her, er at den sier ikke hva spalten eller posten egentlig heter. Nei, det er sant. Og det er jo fordi du har laget vignetten. Og den nei, vi var med overlegg, altså. Ja, med overlegg, akkurat. Mm. Den posten, unnskyld, heter radioresepsjons dagsaktuelle post. Akkurat. Ja. Da skal jeg starte saken. Det er NTB som melder at det er fortsatt uklart hvilket land som kommer til å være først ute med å anerkjenne Europas nyeste land, og den sjette staten som er dannet av det tidligere Jugoslavia. Mm-hmm. USA er ventet å være tidlig ute, og Russland og Kina har uttrykket stor bekymring for at Kosovo vil løse rive seg. De har gjort det. De har gjort det. Og det nå er det bekymret. De vil legge erklæringen død, men det synes ikke resten av FN er noe særlig lurt. FN er også i tvil, fortsatt, tror jeg. Akkurat. De tenker boksen. Hva synes du om løsrivelsen av Kosovo? Jeg synes at det er litt tullet, fordi at jeg synes det er mange nok land i Europa. Ok, det er kjempebra argument. Ja, men jeg bare tenker, hvem som helst kan jo gå ut nå og si at jeg vil starte nytt land. Man kan jo ikke det, vet du. Nei. Det er det som er farlig med en sånn løsrivelse, at man får en, hva heter det, en korthuseffekt. Nei, jeg tenker korthuseffekt, det. Korthuseffekt, ja. Dominoeffekt, heter det. Dominoeffekt, ja. Korthuseffekt er mye det samme, faktisk. Ja, plutselig så har Rogaland lyst til å løsrive seg fra resten av Norge. Mm. Det sånn kan vi ikke ha det. Nei. Det håper jeg også, at hvis Rogaland løser fra Norge, så vil jeg at Russland og Kina skal reagere stort i FN. Jeg vil gjerne gå til krig mot Rogaland. Mm. Hvilken side vil du holde på da, Børte? Nei, jeg tror ikke Rogaland har noe å tjene på å løsrive seg fra resten av landet. De har det oljen. Ja, men vi er avhengig av mange andre ting også i Rogaland. Men er det ikke ofte sånn naturressurser som står høyt opp på lista for grunner til å løsrive seg? Men la nå ikke dette bli en diskusjon om Rogaland skal løsrive seg. De har sin egen filmkultur, altså de har laget produsere produsere egne filmer. De har oljen. De har en kjempestor, kjempestor by som heter Stavanger. Ja, men vi har også en voldsom kystlinje som vi da blir nødt til å forsvare. Mm. Og det kan bli veldig travelt hvis det Rogaland skal stå der alene. Mm. Men en annen ting er jo, mener jeg i denne saken her, er jo at EU ønsker vel at dette landet skal bli et sånn fremtidig medlem. Og da blir det jo bare ett land allikevel. Men de aller fleste utenriks... De fleste utenriksministerne i europeiske vestlige landet har ikke tatt noen standpunkt til dette enda. De venter til, på blant annet USA og Storbritannia og Tyskland, som de regner med at er tidlig ute med å ta en avgjørelse. Ja, men, om de anerkjenner det. Det er jo vanskelig å være tidlig ute og anerkjenne noen. Jeg synes det har vært skummelt det, å få den makten at nå må du anerkjenne, eller vil du ikke anerkjenne likevel? Ja. Jeg mener det er opp til oss nå å anerkjenne dette landet her. Jeg anerkjenner det ikke. Nei, du anerkjenner det ikke? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg anerkjenner det heller ikke. Nei, jeg anerkjenner det egentlig heller ikke. Altså, så det er tre på anerkjenning? Nei, det er tre på ikke anerkjenning. Det skjønte jeg ikke, Tore. Nei. Det er derfor vi nytt på nytt klipper, og de kunne klippet ut det der. Ja, ikke sant? Ja. Men så det er i hvert fall vårt standpunkt da. Radioresepsjons samlede standpunkt. Vi anerkjenner ikke den nye staten Kosovo. Og jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Vi kan ikke akkurat gå til noe væpnet konflikt. Nei, men da har vi fått tenkastes det i hvert fall. Ja, ja. Men jeg synes det skal være en del av Serbia fortsatt. Jeg synes jeg, absolutt. Vi har kommet ut av tenkeboksen. Ja. Du ser hvordan serbiske ungdommer reagerer. Det blir jo illsinte. Ja, men jeg mener, hvis dette landet nå var det det var, et helt land med kosovo-albanere og serber og alt det samme sånn, var det ikke mye bedre at de levde sammen i fred enn å holde på å dele opp landet? De klarer jo ikke det, vet du. Det har vist seg gang på gang. Men ta seg sammen da. Ta seg sammen og så leve i fred. Jeg har lyst til at samene skal bryte ut og få sitt eget. Ja, men det er fordi du ikke vil ha samene i dette landet. Nei, jeg vil at de skal få sin egen stat. Som en hyllest på en måte til samene, eller? Som en hyllest til samene, ja. Jeg synes ikke sammen skal bryte ut heller. Du var veldig bra engasjert, Bjørte. Jeg synes den nye posten fungerer veldig bra. Dessverre har vi litt liten tid. Vi kunne sitte og snakke om dette i evigheten. Det var det som egentlig var planen. Ja, egentlig var planen. Men vi tar en låt. Men bare for å si en ting til. Vi gjorde jo egentlig dette for å bevise at dette programmet går på direkten. Ja, det er sant. Blant annet. Sisse Cowboys, tigge gutt. P3. Dette er P3. Tre. Du hører på P3. Venstre! Sisse Cowboys, Tiger Gutt i resepsjonen. Vi skal runde av denne episoden av Radioresepsjonen. Og i dag så tenkte jeg, i dag stikker alle tre fingrene våre inn i sjokkmaskinen, og den som får støt blir skutt med softgun MP5-en. Ikke noe sånn kjøpslåing at jeg kan ta tre skudd i morgen og sånn. I dag gjør vi det etter boka. Vanlig, ryddig, sjokk og skyt. Jeg orker ikke få det i dag. Nei, jeg får det i dag, helt sikkert. Tore som fikk han. Shit, pokker da. Det er lenge siden Steinar har fått det. Ja, hva er det med kjøkken? Han ble skutt tre ganger forrige uke. Har så bløte fingre. Skal jeg vente litt? Nei, jeg har ikke tid til det. Ja, ja. Flekkete lår på gutta i radioresepsjonen. Sånn kommer vi til å ha det altså helt til programmet en gang vil ta slutt. Ja, det er rart, rart med det. Det er rart med det. Jeg tror vi skal minne folk på at vi har en podcast som dere kan laste ned. Gå inn på nrk.no/podcast. 10 000 av mennesker har gjort det før dere. Ikke det at det er noe reklame, egentlig. Så det gjør det veldig uoriginal. Ja, det er ikke så mange som podcaster, så hyggelig hvis dere som hører på nå gjør det. Eller gå inn i iTunes, trykk på subscribe, eller update podcast. Vi er tilbake igjen i morgen. Ja, etter oss Kenny Torkil, og så Drillpikene, så Kompani Knutsen, Osmanden, og så videre og så videre. Ha en fisefin dag. Det skal man ikke si, men... Egentlig ikke. Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! P3. Dette er P3. Radioresepsjonen.